Brengt met het NOS-journaal. In het laatste verkiezingsdebat hebben de lijsttrekkers van de 9 grootste partijen geprobeerd de nog vele zwevende kiezers naar zich toe te trekken. Dat ging er af en toe fel aan toe. Bijvoorbeeld toen GroenLinks-PvdA-leider Timmermans VVD-leider Yesilgus verweet geen verantwoordelijkheid te nemen voor schandalen rond de toeslagen en de gaswinning. Maar er werd ook verbinding gezocht. Zo benadrukte PVV-leider Wilders dat hij, als zijn partij de grootste wordt, de premier wil worden van alle Nederlanders, ongeacht hun geloof of achtergrond. Timmermans reageerde op een aanval van D66-leider Jette over het klimaatbeleid, dat hun twee partijen op dat onderwerp juist bondgenoot zijn. De sfeer tussen Pieter Omtzigt en zijn oud-partijgenoot CDA-leider Bontebal was gespannen toen Omtzigt in herinnering riep dat het CDA hem wilde sensibiliseren. Bontebal noemde die aanval niet netjes. Voor het debat werd de laatste peilingwijzer bekend. Daaruit blijkt dat 3 partijen kans maken om de grootste te worden. De VVD staat op 26 tot 30 zetels. De PVV op 25 tot 29. En GroenLinks-PvdA op 23 tot 27 zetels. Vergeleken met gisteren zijn de PVV en GroenLinks-PvdA iets gestegen. Het NSC van Pieter Omtzigt zakt dat weg en staat nu op 19 tot 23 zetels. De peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van de opiniepeilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research. De Israëlische regering praat nog over een mogelijke deal met Hamas over de vrijlating van gijzelaars. Het zou gaan om een 4 of 5-daags bestand in ruil voor de vrijlating van enkele tientallen gijzelaars. Vooral kinderen en vrouwen. De grootste partijen in de regering lijken het ermee eens te zijn, maar radicaal rechtse coalitiepartners zijn tegen een gevechtspauze en eisen dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. Volgens Qatar, dat heeft bemiddeld, ligt het voorstel sinds vanochtend op tafel en is het nu aan de Israëlische regering om ermee in te stemmen. Duitsland heeft Oekraïne voor 1,4 miljard euro aan militaire hulp toegezegd. De Duitse minister van Defensie, Pistorius, heeft dat bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Kiev. De steun bestaat onder meer uit luchtafweergeschut, antitankmijnen en 20.000 artilleriegranaten. De bagagemedewerkers op Schiphol gaan flink meer verdienen. Ze kunnen er in 2 jaar tijd gemiddeld 33% op vooruit gaan, blijkt uit een onderhandelingsakkoord dat de FNV bekend heeft gemaakt. Het rommelt al een tijdje bij de bagagebedrijven, onder meer vanwege het zware werk en de lage betaling. Het Nederlands voetbalelftal heeft zich in de kwalificatiewedstrijd voor het EK met 6-0 gewonnen van Gibraltar. Zaterdag kwalificeerde Oranje zich al voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. Toen won het team met 1-0 van Ierland. Het weer, eerst nog in het noorden hier en daar een bui. Daarna een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt en ook kans op mist. Morgen veel bewolking, in het zuiden en oosten eerst nog wat zon en dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Hey! Wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal. Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. In een zomerhuisje op een Grieks eiland moest ik een stok in een gat van de vloer steken. En zo kon ik precies meten hoeveel drinkwater er beneden nog in de tank zat. Dat was met afstand de meest betrouwbare peiling van het jaar. Goedenavond, welkom bij het Oog. De verkiezingscampagne is afgelopen. Nederland wikt en weegt. En politiek verslaggever Wilma Borgman gaat zo praten over het slotdebat. Een mogelijke wapenstilstand en vrijlating van gegijzelden in Israël. Genoeg om over te praten met Bettien Minko, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, en Arabist Leo Quarten. Marloes de Vries is 39 jaar en heeft geen kinderwens. Ze schreef het boek Kinderen krijgen is optioneel. En tegen 12 schakelen we live over naar Castricum, waar een stembureau om middernacht opent. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 21 november. De allerlaatste campagnedag zit erop. Nog één keer trokken de lijsttrekkers alles uit de kast om stemmen te winnen. We zijn tot op laatste moment iedereen aan het overtuigen dat wij goede plannen hebben voor beter bestuur voor Nederland. Er zijn oproepen om strategisch te stemmen. Maak ons de grootste partij, dan kunnen we ervoor zorgen dat er geen rechtskabinet komt. En partijen benadrukken de onderlinge verschillen. Het is evident dat er hele grote verschillen zijn maar tussen de VVD en Timmermans en VVD en Wilders. Intussen vliegen de one-liners je om de oren, ook vanavond weer bij het slotdebat. Nou ja, ik kies voor de Nederlander. Die klimaatkiezer die thuis op de bank zit, die heeft klimaatdoeners nodig. De politici stonden niet naast de burger. Politici lieten de burger keihard vallen. Lijsttrekker Daniel van Duin van LEF had iets anders bedacht om op te vallen. Midden in het debat stormde hij het podium op. Ja. Uw partij heeft Nederland uitgeleverd aan kapitalisme. Okay. Het is tijd voor jongeren, het is tijd voor een nieuwe generatie. Drie partijen gaan nek aan nek in de peilingen. VVD, PVV en GroenLinks Partij van de Arbeid zijn de spannendste verkiezingen in tijden. In de afgelopen jaren hebben we geen verkiezingen gehad waarbij zoveel partijen op dit moment, en we spreken een dag voor de verkiezingen, nog steeds kans maken om de grootste te worden. Veel kiezers die zweven nog. Ik weet het echt nog niet. Ik wilde vandaag stemwijzer nog gaan doen. Anderen die zijn er al uit. PDVA, hoe zeg ik dat ook weer? PVDA, GroenLinks, dat wordt hem. Dat is goed, ja. En weer anderen stemmen bewust niet. Nou, ik mis bij mezelf echt inzicht wat ze specifiek willen. Ik vind zelf dat ik niet politiek genoeg ingelicht ben. En dat mijn stem daarom nu niet van heel veel significante waarde zou zijn. En er was nog veel aandacht voor het incident van gisteravond met Thierry Baudet. Hij werd met een bierfles op zijn hoofd geslagen. Het gebeurde in een café in Groningen en deze student was erbij. Het is niet alleen maar op mij als persoon, maar het is op onze standpunt waar ik voor sta. Baudet spreekt zelf van een politieke aanslag. De dader die wilde zelf ook heel graag een selfie zogenaamd met Baudet. Toen draaide Baudet zich om. En op dat moment sloeg de dader toe en sloeg hij volgens mij 3 keer op het hoofd van meneer Baudet. Voorlopig is de lijsttrekker extra voorzichtig. Ja, in elk geval heb ik besloten dat ik geen selfies meer neem tot de verkiezingen. Oppassen geblazen in de stad Tilburg. Daar is een slang ontsnapt, een heel lange. Ja, 1,80 meter. Ja, charmant. Ja, ja. Ik hoef hem niet thuis, nee. Ja, 1,80 meter. Het dier kan bijten en is erg giftig. Omwonenden moeten dus goed uitkijken. Ik heb mijn zoon gewaarschuwd. Ik heb gezegd, watch out voor de slang. We hebben een kat thuis, dus dat moeten we... Ja. Die kan er wel tegenop, tegen die slang. Zeker, zeker. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan is de krant van morgen doorgebladerd door Ewout Jong... en die heeft er het nodig uitgehaald. Ja, de Telegraaf schrijft over bacteriofagen als alternatief voor antibiotica. Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën doden, eten eigenlijk. Een vaag, zoals dat heet, werkt heel specifiek tegen één type bacterie. Antibiotica werken tegen meerdere soorten en zijn daardoor sneller toe te passen. Bij bacteriofagen moet eerst uitgezocht worden wat de ziekmakende bacterie is. De krant sprak met iemand die ongevoelig is voor de meeste antibiotica... maar veel baat heeft bij een behandeling van bacteriofagen. Het is een succesverhaal, maar de krant plaatst wel een kanttekening... want het werkt niet bij iedereen. De vraag is waarom een behandeling met bacteriofagen in Nederland niet mag. In België bijvoorbeeld mag het wel. In Nederland hebben inmiddels enkele honderden mensen... via een bemiddelaar bacteriofagen gekregen uit Georgië. Neurobioloog Brankele Frank mag in het Parool vertellen over haar boek Over de Kop, waarin ze als ervaringsdeskundige onderzoekt wat een burn-out nou eigenlijk is. Ze kreeg zelf te maken met de min of meer bekende verschijnselen: vreselijke vermoeidheid, zweethandjes, misselijkheid en niets meer kunnen begrijpen. Maar wat een burn-out nou precies is, is een problematische vraag. De diagnose van een burn-out is lastig, omdat de verschijnselen sterk lijken op een depressie. Maar eigenlijk is het een gevolg van chronische stress. Daar gaat het lichaam kapot van, vooral je hersenen. Je cognitieve vermogens vallen weg. Soms vergeet je zelfs de namen van je vrienden. En wat doe je eraan? Ook daar zijn de nodige hoofdstukken aan gewijd. Trouw is gedoken in de kwaliteit van het openbaar vervoer. De vraag is bijvoorbeeld of je nog overal kunt komen, ook buiten de steden. En dat laatste blijkt lastig, vooral diep in het platteland. Steeds meer buslijnen zijn opgeheven. En of dat nou kwam door gebrek aan aanbod of mindere vragen, is niet zo snel te beantwoorden. Maar zonder auto wordt het daar steeds lastiger. Het komende uur is al veel te horen over morgen. En ook de kranten ontkomen natuurlijk niet aan het schrijven over het stembusgedrag en de stembusgang. Het Algemeen Dagblad sprak met oud-lijsttrekkers over hoe zij de verkiezingsdag als lijsttrekker beleefden. Om te beginnen voelde de meest zich, als de wekker gaat, als een uitgeknepen pak vla, schrijft de krant. Ze zijn bek af van de wekenlange tocht langs tv-studio's en andere zaaltjes, wel die debatten. Ja, toch gaat de wekker vroeg om zo vroeg mogelijk te gaan stemmen. Zo geef je het goede voorbeeld voor anderen. En dan begint het lange wachten. De tijd doden, geen boodschappen doen, want iedereen herkent je. En op de uitslagenavond moet je ook nog eens fris voor de dag komen voor de toespraak voor je partijgenoten. Feestelijk of juist niet. Voor 3 uur lig je als lijsttrekker niet in bed. En over de dag na de verkiezingsdag zullen we het maar niet hebben. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Keep me under arrest. Immers van Blauwzoen. Met het NOS slotdebat op televisie vanavond is er een einde gekomen aan de campagne voor de verkiezingen van morgen. Zo. En Wilma Borgman zit in Den Haag. Zit er ook even op voor vandaag, althans bijna, Wilma. Zeker, ik geloof dat we nog een dag moeten. Ja, denk het ook, morgen, ja. Eigenlijk. Ja, het is vast wel. Een spannende dag. Was deze campagne nou anders dan andere? Ja, Wilfried, ik vond deze campagne toch wel anders dan andere campagnes. Denk nog even terug aan toen het kabinet viel. De beginpositie toen we begonnen aan deze campagne was alles anders, omdat alles open lag. Voor het eerst in jaren geen zittende premier meer op het stembiljet. Heel veel nieuwe gezichten, een nieuwe partij, Omtzigt met zijn NSC, nieuwe samenwerkende partijen. Er was dus heel veel nieuw en hij eindigde deze campagne toch ook weer echt ongekend. Ja, en interessant natuurlijk, is de toon veranderd sinds begin november? Ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, want ik heb zelf het eerste lijsttrekkersdebat gedaan op Radio 1, dat was begin november. Dat was een heel rustig debat waarbij lijsttrekkers elkaar allemaal netjes lieten uitpraten. En dat had toen zonder enige twijfel ook te maken met hun strategie. We zagen een heel coöperatieve Wilders, die wilde natuurlijk heel graag meeregeren. Timmermans, die wilde boven de partijen staan, de verbinding zoeken. Jezelkus was het nieuwe gezicht, die wilde niet te veel terugkijken naar het verleden en een nieuw geluid laten horen. Ze waren ook nieuw voor elkaar. Ze kenden elkaar in die rol ook niet. En de grote vraag was toen, begin november, hoe zouden ze zich tot elkaar verhouden? Hoe staan ze ten opzichte van elkaar? Hoe doen ze tegen elkaar? En nu we 3 weken zo ongeveer onafgebroken lijsttrekkers op radio en tv hebben gezien, weten we dat. En dus wordt er vanavond echt gevochten om elke stem. Ja, maar goed, Wilma, hoe staan we ervoor? Ja, Wilfried, je ziet in de meeste recente kiezersonderzoeken dat het echt ongekend spannend gaat worden. Het is nog nooit gebeurd, maar morgen kunnen 4 partijen als grootste uit de bus komen. Er was vanavond een peiling van INO en Ipsos vertaald in de peilingwijzer. Daar lijkt de VVD nog aan kop te gaan, maar de VVD wordt op de voet gevolgd door de PVV. En daarna ook op de voet PvdA, GroenLinks en daaronder NSC. En daaronder, onder die 4 koplopers, staan dan een heleboel partijen die ergens tussen de 4 en de 10 zetels halen. Virtueel natuurlijk, hè, op papier. Dus je kan wel zeggen dat de concurrentie echt moordend is. Ja, nou, er staat natuurlijk ook veel op het spel. Hè? Heel veel, ja. Nou, die lijsttrekkers hadden vanavond hun laatste kans om ons een keer de confrontatie te viesen. Wat viel je op? En je ziet in zo'n lijsttrekkersdebat natuurlijk altijd dat de electorale concurrentie elkaar opzoekt en elkaar uitdaagt. GroenLinks, PvdA tegenover D66, de PVV tegenover de VVD. Maar er was nog een confrontatie waarbij het volgens mij in die grote zaal van de Tweede Kamer waar het debat werd gehouden muisstil was. Een confrontatie waar een heleboel oud zeer hoorbaar was, voelbaar was ook. Die confrontatie ging tussen het oude CDA en het nieuwe CDA. En wie dan wie is, dat moeten de mensen thuis maar uitmaken. In ieder geval stonden Henry Bontebal van het CDA en Pieter Omtzigt, voorheen van het CDA en nu van NSC, tegenover elkaar. Het CDA heeft 2 jaar lang zijn kop in het zand gestoken. Want toen duidelijk was dat er een toeslagenschandaal was, waardoor tienduizenden gezinnen in de problemen kwamen, toen was de reactie van het CDA sensibiliseren. Ja, de reactie van het CDA, de reactie van het CDA is nu analyseer. Ik hoor niet meer bij dat oude CDA. Ik wil daar ook niet meer bij horen. Meneer Bontebal, mag even reageren. Heel eerlijk gezegd, ik had deze harde aanval eigenlijk niet verwacht. Ik vind hem ook niet netjes, eerlijk gezegd. Wat vindt u er niet netjes aan? Nou ja, ik weet dat mijn collega Inge van Dijk, die is de afgelopen jaren ook samen met u en samen met mevrouw Leijten juist bezig geweest om naar nieuwe manieren te zoeken om juist die toeslagenaffaire op te lossen. Ik zit hier nu 2 jaar in de Kamer. Uw vingerafdrukken staan 20 jaar ook op dat beleid. En ik mag in elke talkshow reflecteren op wat het CDA gedaan heeft. En ik doe dat. Maar ook uw vingerafdrukken staan wel op 20 jaar beleid. Bij elk coalitieakkoord heeft u meegeschreven. U heeft ook meegedacht met de ministeries. Dus ik vind het heel makkelijk dat u dat nu allemaal mijn schoenen inschuift. Wij hebben van ons verleden geleerd. Ik ben eerlijk over het verleden en ik wil naar vooruit kijken. Ik meneer ben niet van de achteruit meneer kijken. Reageert u even. We moeten niet in het verleden blijven hangen, maar een politiek van hoop naar de voorkant. Meneer Omtzigt, reageert eens. Ik heb jarenlang op de deur staan bonken bij elk minister, vanaf 2017. Jarenlang. Daar kreeg ik niets, kreeg ik geen gehoor. Ik heb in 2012 niet aan het coalitieakkoord meegeschreven. Ik heb hem er zelfs, zaten we niet eens in het kabinet, dus hoezo? Hoezo in die periode? Dus u zit hier van allerlei dingen te verzinnen. Ja, Bontebal stond dingen te verzinnen, zei Pieter Omtzigt, die volgens Bontebal een harde, onverwachte aanval uitvoerde. En Bontebal sloeg terug. Je hoorde het net met het verwijt dat de vingerafdrukken van Omtzigt overal op te vinden zijn. Ja. Je had het net over de electorale concurrentie, hè, op links. Mm-hmm. Hè, tussen Timmermans en Jetten. Die zouden dan vechten om dezelfde kiezer. Was dat te merken vanavond? Ja, die twee zochten elkaar duidelijk op. Toen het over klimaat ging, ook vooral. Timmermans heeft eerder in de campagne gezegd dat Jetten en dat kabinet dat net gevallen is eigenlijk helemaal niks gedaan heeft aan klimaatmaatregelen. Nou, daar was Jetten nogal boos over geworden. Vanavond zei Timmermans vooral dat hij in Jetten een bondgenoot ziet. Hij wilde niet vechten, maar verbinden, laten we samenwerken tegen rechts. Maar dat ging Jetten net te snel. Ik ben een beetje teleurgesteld in u. U heeft de natuurambities in de provincies verlaagd. En toen u zelf in debat was met de heer Omtzigt, heeft u de stikstofdoelen al weggegeven. De groene ambities in de uitverkoop. En dan zeg ik tegen u, meneer Timmermans, die klimaatkiezer die thuis op de bank zit, die heeft klimaatdoeners nodig. En niet bondgenoten in woord die inderdaad voorlopig nog helemaal niets laten meneer zien. Meneer Timmermans, nou ja. Kijk, de Europese Green Deal hebben tot stand gebracht omdat ik bruggen kan bouwen naar mensen met een ander standpunt. Meneer Jetten, eerlijk gezegd, als je de kleine verschillen tussen ons ziet en het risico als die meneer het voor het zeggen krijgt dat er dan helemaal geen klimaat naar wie wijst u is, nee, naar meneer Wilders. Die kan ik terugzeggen. Nee, nu, die kan ik terugzeggen, maar hij heeft in zijn programma is duidelijk, hij schrapt alles wat met klimaat te maken heeft. Dus die kleine verschillen tussen ons, ja, die mogen ons toch niet uit elkaar drijven. Nee, we moeten schouder aan schouder werken aan een ambitieus klimaatbeleid. En ik zie u daarin als een bondgenoot, niet als een tegenstander. Maar dat ziet u als verschil. Ja, dat zover wilde Jetten nog niet gaan, want die ziet erbij natuurlijk hangen. Die is bang dat Timmermans ook zijn eventuele kiezers van D66 wegtrekt in de strijd tegen een eventueel rechtskabinet. En Jetten deed zijn uiterste best om dat te voorkomen. Ja, dat is te horen, ja. Hey, en hoe zit het nu met de strijd op rechts? Want daar hebben we de VVD, PVV, willen die nou wel of niet samen in een kabinet? Ja, dat is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. De boodschap van de VVD klinkt sinds het weekend, sinds er een peiling was waarin de PVV de weg omhoog had gevonden. Sindsdien klinkt de boodschap van Jezelkus wat anders dan voordat de campagne echt begon. Want toen had Jezelkus nog gezegd dat ze echt geen enkele kiezer wilde uitsluiten. Dus ook die van de PVV niet. En dat werd vertaald met, oh, dus ze wil ook met Wilders wel samenwerken. Mede daardoor kreeg Wilders een boost in de peilingen. Zelfs tot bijna gelijke hoogte met de VVD. Nou, dat was nou ook weer niet de bedoeling. En dus moest er weer afstand genomen worden. Ik geloof ook niet dat hij premier gaat worden. Omdat ik zie dat Nederlanders een leider willen die kan verbinden. Die er echt is voor alle Nederlanders. Die internationaal voorop kan lopen. Iemand die meerderheden kan bouwen. Dat zit er allemaal niet in. Maar als je vervolgens kijkt naar de plannen van de heer Wilders. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Daar staat echt het uitsluiten van Nederland ten opzichte van de wereld. Achter de dijken wegtrekken. De grens op slot gooien. Dan zou dit land failliet gaan. Dus tenzij de heer Wilders zegt, ik pak nu mijn verkiezingsprogramma en ik verscheur hem. Denk ik nog steeds. We hebben een constructief weekje, maar het is niet waar. Natuurlijk. Meneer Wilders, gaat u dat doen? Vast niet. Nou, het is een bijzonder zure reactie. Hè. Je ziet ook vandaag dat mevrouw Jezelkus zegt van, ik zal niet onder premier Wilders gaan dienen. En het probleem is dat heel veel mensen thuis zien dat hun problemen niet worden opgelost. Wat u de afgelopen jaren heeft gedaan, door iedereen binnen te laten, door mensen voorrang te geven op woningen, terwijl Nederlanders jaren op een wachtlijst staan om te zorgen dat de mensen weinig geld in hun portemonnee hebben, terwijl u 60, 70 miljard aan stikstof en klimaat uitgaf. Dat is waar mensen zich aan ergeren. Mevrouw Jezelkus, daar gaat u op reageren. Ja, ik zie dat de heer Wilders heel erg ongemakkelijk wordt als ik gewoon zijn eigen standpunt uit zijn eigen verkiezingsprogramma aanhaal. Ik zal een premier zijn voor alle Nederlanders. Meneer Wilders, ik heb uw standpunten niet geschreven. Het zijn uw eigen standpunten, waar u nu volledig afstand van neemt. En het echte verhaal is dat dat totaal niet geloofwaardig is. Maar wat mensen thuis van ons willen zien, zijn echte oplossingen. Ja, Jezelkus zei vanochtend, dat hoorde je net, dat ze niet wil gaan regeren met een PVV die groter is dan haar eigen partij. Nou, dat laat wel de mogelijkheid open voor samenwerken als de PVV kleiner is. Nou, dat gaan we na morgen allemaal bespreken. Ja, Wilma, er zitten best veel mensen op zo'n avond thuis die het nog niet helemaal weten wat ze morgen gaan stemmen. Heeft een van de lijsttrekkers zich nu extra bewezen vanavond, vind jij? Wilfried, ik zou willen dat ik ze allemaal kon laten horen, zodat mensen echt thuis hun oordeel kunnen vellen. Ik denk dat ze aan elkaar gewaagd waren vanavond. De een was wat scherper dan de ander. Ik denk dat de een ook vermoeider was dan de ander. Ik denk ook dat deze mensen die hier vanavond allemaal stonden in die zaal, dat die allemaal stiekem heel blij zijn dat het even afgelopen is, voorlopig. Ja. Dankjewel, Wilma. Ik wens je goede nachtrust. Aan de lijn nu politicoloog Martin Rosema van de Universiteit Twente. Goedenavond. Goedenavond. Ja, morgen schijnen heel veel kiezers aan de linker, zowel als aan de rechterzijde, heel strategisch te gaan stemmen. Verwacht u dat door het debat nog meer mensen hebben besloten zo'n strategische keuze te maken? Nee, ik denk niet dat het door het debat als zodanig heel erg verandert. Want die strategische stemmen komen vaak voort uit het beeld wat kiezers hebben van wat staat er op het spel bij deze verkiezingen. En wil ik dat beïnvloeden? En ik heb het debat zelf ook gekeken en de nabeschouwing. En ik heb niet het idee dat er echt nieuwe dingen naar voren zijn gekomen. Dus ik denk dat het vanavond als zodanig niet echt verandert. Nee, maar waarom doen mensen het eigenlijk? Zo'n strategische stem uitbrengen? Maakt het uit? Het kan wel uitmaken. Het is altijd een beetje koffiedik kijken. Maar mensen doen het omdat ze vaak toch een beeld hebben van wat er na die verkiezingen kan gebeuren. En dat is in Engeland bijvoorbeeld wie verkozen wordt in hun district. En dan maken soms kandidaten geen kans. En dan denk ze, kan ik maar beter op een ander stemmen. En in Nederland hebben mensen vaak een beeld. Het gaat niet alleen maar over hoeveel zetels elke partij krijgt. Maar ook welke coalitie komt. Wie krijgt er een meerderheid? Wie gaat premier worden? Welke partij wordt de grootste? En die ene stem maakt misschien niks uit. Maar mensen redeneren toch zo van, als ik dat doe en anderen doen dat, dan gaat dat misschien wel effect hebben. En je hebt nooit garantie, maar het kan natuurlijk echt wel van invloed zijn op wat er na de verkiezingen gebeurt in de coalitieonderhandelingen en in de kabinetsformatie. En daar houden mensen dan rekening mee. Ja, en moeten ze er ook rekening mee houden vanwege het feit dat er nu 3 à 4 partijen zijn die elkaar in de peilingen niet zo gigantisch veel ontlopen. En zou dat dan ook leiden tot meer strategisch stemmen? Ja, het soort strategisch stemmen wordt wel beïnvloed door hoe die verkiezingen, hoe het er dan voor staat. We hebben ook in het verleden verkiezingen gehad waarbij het soms heel spannend was welke de partij de grootste werd. En dan speelt dat een rol. Maar ik kan me ook herinneren in 1998, toen was het eerste Paarse kabinet van Kok met PvdA, VVD, D66 aan de macht geweest. D66 dreigde heel klein te worden. Ja, dan zou dat kabinet op het spel staan en dan gaan wat kiezers van de PvdA gingen naar D66. Wat nu het geval is, is dat het natuurlijk heel duidelijk is op basis van de peilingen dat het heel spannend is welke partij de grootste wordt. Dus dat zal toch bij wat meer kiezers in het hoofd gaan zitten, waardoor jij toch kans hebt dat mensen die de PVV aantrekkelijk vinden, maar naar Forum of BVNL neigen, misschien wat sneller daar naartoe gaan. Of aan de linkerkant van het spectrum kiezers die dan toch voor GroenLinks PvdA gaan, terwijl ze eigenlijk een andere partij net wat sympathieker vinden, of het de doorslag laten geven als ze twijfelt. Ja. Dus de vorm verschilt van verkiezing tot verkiezing. Er is wel één ding ook bijzonder nu, denk ik. Bij vorige verkiezingen gingen heel veel kiezers strategisch niet op de PVV stemmen, omdat ze dachten, die komt toch niet aan de macht, ook al vind ik dat de beste partij. En dat is nu wel echt veranderd door de dynamiek van deze verkiezingen. Dus er zijn ook wat minder strategische kiezers, gek genoeg, doordat de PVDV weer een partij is geworden die wat minder wordt uitgesloten. Ja. Ja. Ik dank u wel, politicoloog Martin Rosema. California, dreaming of such a winter's day. California Dreaming, gezongen door de Mama's en de Papa's, een hitje uit 1966. Hamas en Israël zouden heel dichtbij een deal zijn over vrijlating van de gegijzelden en een wapenstilstand ook. Arabist Leo Quarte en directeur Bettine Minko van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nederlandse Israëlische gegijzelde, of je Engel is haar achterneef, volgen de zaak op de voet. Goedenavond alle twee. Goedenavond. Hi, goedenavond. Meneer Quarte, om met u te beginnen, waarom komt er nu toch een deal? Ja, die deal moest er komen, want ja, Hamas heeft 240 gijzelaars gemaakt in Israël op 7 oktober. En Israël wil die gijzelaars vrij krijgen. En het is nu al 6,5 week dat het offensief van Israël aan de gang is. En met betrekking tot het vrijkrijgen van de gijzelaars hebben ze nog niets bereikt. Dus is dan de volgende stap dat er een soort deal wordt gesloten met Hamas. En dit is eigenlijk de eerste stap. Ja, en wat houdt die deal in? Nou, wat er tot nu toe bekend is, is dat er ongeveer 50 gijzelaars vrij zouden komen. Die zouden dan in groepen worden vrijgelaten over een periode van 4 tot 5 dagen. Het is niet heel duidelijk hoe lang dat duurt. En gedurende die 4 of 5 dagen zou er een staakt het vuren zijn. Ja. In ruil daarvoor zou Israël dus een aantal Palestijnse gevangenen vrijlaten. Waarbij er een soort van wederkerigheid is. Er sprake van dat er met name vrouwen en kinderen vrij zouden komen. En hetzelfde zou dan gelden voor Palestijnse vrouwen en kinderen, minderjarigen die door Israël gevangen worden gehouden. En tegelijkertijd ja, zouden ze staakt het vuren zijn en zouden dus meer humanitaire hulp komen naar de Gazastrook. Ja, hoe komt zo'n deal nou tot stand? Hè? Je kan je toch niet voorstellen dat die partijen letterlijk bij elkaar aan tafel zitten, of is dat wel zo? Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Kijk, de grote dealmaker in het geheel is Qatar. Het landje Qatar heeft uitstekende relaties met Hamas. Het hoofdkantoor eigenlijk van Hamas is in Doha, de hoofdstad van Qatar. En tegelijkertijd heeft Qatar ook goede relaties met Israël. Dus van meet af aan is Qatar bezig geweest om te bemiddelen tussen Israël en Hamas. Maar het gaat heel moeilijk. Israël was duidelijk in een modus van goed, we willen Hamas vernietigen. We gaan de Gazastrook binnenvallen. Een deel van de regering van Netanyahu, premier Netanyahu in Israël, staat ook helemaal niet achter een gijzelaarsdeal. Dat aan de ene kant. De andere kant heb je ook nog de praktische zaken. Want Qatar ja, is van goede wil, maar grenst niet aan de Gazastrook. Maar Egypte wel. Dus dan heb je ook weer een andere partij die ook weer een rol speelt. Egypte. Want ja, daar zullen die gijzelaars die worden vrijgelaten, zullen dan eerst naar Egypte gaan voordat ze vervolgens naar Israël gaan. Ja. Dus een hele grote logistieke operatie eigenlijk. Ja, en wat gaan zowel Israël als Hamas hier nou mee winnen? Afgezien dat er een aantal mensen wordt vrijgelaten. Wat winnen ze ermee? Van de kant van Hamas, dat was eigenlijk de reden ook waarom ze 240 gijzelaars hebben meegenomen op 7 oktober. De leider van Hamas, Yahya Sinwar, is zelf iemand die in een gevangenendeal vrijkwam in 2011. Nadat hij 22 jaar had gevangen gezeten in de Israëlische gevangenis. Hij heeft gezegd in het verleden dat hij wil dat er alle Palestijnse gevangenen, en het zijn er ongeveer 8000 op dit moment in Israëlische gevangenissen, dat die vrijkomen. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk de bedoeling van het nemen van de gijzelaars. Ja, ja, voor Israël is het vooral schadebeperking. Ineens waren er 240 Israëliërs gegijzeld in de Gazastrook. En Netanyahu zou moeten aantonen dat hij die mensen ook terug kan krijgen. Hij staat onder enorme druk binnen Israël zelf. Ja, en dan maar hopen dat die eerste 50 dan vrijkomen. Mevrouw Minko, uw familie hoopt uiteraard dat uw achterneef, of hier heet hij, bij de gegijzelden zit die mogelijk vrijkomen. Zijn daar nu al aanwijzingen voor dat hij vrijkomt? Nou, ze zeggen zelf, hebben ze vanavond nog tegen mij gezegd, we geloven het echt pas als hij thuis is. Ja. Ik heb begrepen dat van de 50 er 30 kinderen worden vrijgelaten. Uh-huh. En de vraag is of hier van 17 dan tot die kinderen hoort. En er zitten in totaal 33 kinderen gegijzeld in Gaza. Ja. Waarvan er 3 zoek zijn, heb ik begrepen. Ja, dan kun je onmogelijk gerust zijn, zal ik maar zeggen. Toch? Ik denk dat je het niet gelooft totdat het precies, zover is. Betekent dat wel dat u extra veel contact heeft met de familie in Israël? Ja, maar we proberen natuurlijk ook om ze niet voortdurend maar te vragen hoe is het, Want ja, wat moet je erop antwoorden? Maar we hebben best wel veel contact gehad. De familie heeft ook eigenlijk heel veel gedaan. Hè? Dus in Israël zijn er heel veel acties gevoerd om die gijzelaars, om aandacht te vragen voor de gijzelaars, zowel binnenlands als buitenland. Er is zo'n lange mars geweest. Hebben ze daar bijvoorbeeld aan meegedaan? Ja, daar hebben ze aan meegedaan. Ja. En ze hebben gisteravond minister Bruin Slot ontmoet. Die in Israël op bezoek was. Dus ze doen echt alles, elke dag wat in hun vermogen ligt, om actie te voeren en om aandacht te vragen. Ze hebben ambassadeurs van Qatar gesproken, ook Egypte. Ze hebben alles gedaan, eigenlijk. Ja, meer kunnen ze niet doen. Meneer Quarten, wat gaat deze deal nu doen met het verloop van de Israëlische aanval op Gaza, denkt u? Ja, in ieder geval komt er een pauze, dat is duidelijk. Een aantal dagen, 4-5 dagen, is er een pauze, een staakt het vuren. Netanyahu heeft gezegd, daarna gaat de oorlog gewoon weer door. Maar dat is nu maar beperkt waar. Want er zitten toch heel veel gijzelaars vast. Waarschijnlijk tegen de 200, 190 of zo, die zullen nog steeds vastzitten. En Hamas zal er ook een prijs voor willen hebben. Dit is eigenlijk een opstap tot meerdere deals. Dus we kunnen in de toekomst verwachten dat er weer een deal is. Mm-hmm. Maar Israël zal natuurlijk van zijn kant ook de druk op Hamas willen verhogen door te gaan met bombarderen, te gaan. En wat voor deals denkt u dan? Nou ja, dan zullen er ook mannen worden vrijgelaten. Aanvankelijk zou ik denken dan mannelijke burgers. Mm-hmm. Worden vrijgelaten. Ook weer in ruil voor een staakt het vuren dat misschien nu iets langer gaat duren. Dat het misschien over een grotere groep gaat. En ook weer in ruil voor de Palestijnse gevangenen. Mm-hmm. En daarnaast, en dat is natuurlijk wel de hardcore, dat zijn de Israëlische militairen die zijn gegijzeld of krijgsgevangen gemaakt, kun je ook zeggen in dit geval. Die zullen dan vrijkomen. Maar daarvan zal Hamas een hele hoge prijs eisen. Ja, zijn er nog de internationale... mevrouw Minkel, wat zegt u? Er zijn ook nog heel veel Thai en Nepali. En, ja, dat klopt. Ja. De buitenlanders onder de gegijzelden. Ja, zeker. Die zijn er ook. Natuurlijk, die zijn er ook. En Hamas zal ook die mensen in groepen proberen vrij te laten. Althans, proberen om daar eens in een deal voor te krijgen. Dat Israël door die landen, bijvoorbeeld door Thailand of door andere landen waar deze gijzelaars vandaan komen, dat die ook druk uitoefenen op Israël om weer een staakt het vuren in te lassen, dat ook deze mensen kunnen vrijkomen. Is het trouwens niet zo dat als je zo'n wapenstilstand houdt van een dag of 4-5, dat Hamas er dan in kan slagen om zich te hergroeperen? Als je andere stellingen innemen? Natuurlijk, zowel Israël als Hamas zal uiteraard zich hergroeperen op dat moment. Gebruik maken van het staakt het vuren om dan vervolgens weer verder te vechten. Deze oorlog is nog lang niet over. Nee. Ja, zeker. Mevrouw Minko, ik zei net al, u bent directeur van het herinneringscentrum Westerbork. Ziet u dat er meer antisemitische uitingen zijn sinds het begin van deze oorlog? Nou, we zien dat zeker in Nederland en vooral online. Zie je een enorme toename, maar je ziet ook mensen die keppeltjes van hoofd worden gerukt. Ik las gisteren een column van Natasja van Wezel, waar ik enorm van schrok over de drek die zij over zich heen krijgt. Mm-hmm. Dus ja, we zien absoluut wel een toename. Ik geloof ook zelfs dat het CD telt een stijging van 800% in meldingen. Poeh, dat is al heel veel. Heel veel, hè? Ja. En hoe is het op die scholen eigenlijk, waar de angst er ook goed in zat, hè? Ja, nou ja, goed, er zijn kinderen die zijn van openbare scholen naar het Joods bijzonder onderwijs gegaan. Er zijn allerlei incidenten. Alleen de vraag is, wanneer is een incident niet meer een incident, maar is het een trend? En daar zitten we allemaal volgens mij een beetje naar te kijken als, naar het onweer. Ja. Ja. Ja, ik snap het, ja. Ja. Ik begrijp dat u naar aanleiding van de hele situatie in Gaza en Israël op 10 december iets speciaals organiseert. Wat is dat? Ja, want wij dachten, wat kunnen we nou, wat moeten we nou, wat zullen we nou doen? Iets constructiefs en ook iets wat over ons gaat. Hè? De Holocaust, we willen eigenlijk niet dat de Holocaust wordt vergeleken met andere conflicten. En toch laat ons dit niet koud. En als je ziet dat er zo'n stijging in antisemitisme is, dachten we, nou, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er twee dingen zijn die echt helpen. En dat is dat mensen elkaar ontmoeten en dat mensen meer kennis krijgen. En nou, daar zijn wij voor en daar kunnen wij wat in betekenen. Dus wij dachten, we doen op 10 december het museum een dag gratis open. We organiseren speciale rondleidingen, ontmoetingen, lezingen. En we doen eigenlijk een mooie, goede, inspirerende, belangrijke dag. Ja, met de nadruk dat daar iedereen welkom is. Iedereen is welkom. Ja. Ik dank u hartelijk, Betty Minko en Arabist Leo Kwart. Gezongen door Mel en Vintage Future. Marloes de Vries zit hier tegenover, 39 jaar, en heeft geen kinderwens. Dat klinkt al bijzonder dat je dat zo moet zeggen. Ze schreef daar een boek over, dat morgen verschijnt. Kinderen krijgen is optioneel. Met als ondertitel Waarom niet alle vrouwen moeder willen worden. Goedenavond, Marloes. Goedenavond. Was het voor jou zo'n uitgemaakte zaak dat je geen kinderen wilde? Van jongs af aan eigenlijk, of ja, niet? Ja, ik voelde dat eigenlijk altijd wel. Ja. En omdat heel veel mensen dan zeggen van ja, dat gevoel komt later wel. Wacht maar af tot je een goede partner vindt. En daar zat ik dus heel erg op te wachten, maar dat gebeurde niet. Ja, nou heb je, ja, dacht je dat je afwijkend was dan, omdat iedereen dat zo om je heen zei? Nou ja, niet per se afwijkend, soms wel bij vlagen. Maar vooral omdat mensen zeiden van ja, dat komt nog, dacht ik van, nou, ik heb dat gevoel nu niet, zoals sommige vrouwen dat wel al heel vroeg hebben. Ja. Maar ik zat er wel een beetje op te wachten. Ja. Wanneer komen die rammelende eierstokken? Ja, ja, de rammelende eierstokken, daar heb je in het boek nog wat van gemaakt. Hè? Daar hebben we het zo misschien nog over. Wanneer heb je dan eigenlijk de keuze gemaakt van ja, ik kan erover twijfelen, er kan om me heen een hoop gebeuren, maar ik hoef gewoon geen moeder te zijn. Weet je de leeftijd nog ongeveer? Nee, niet precies. Maar ik denk dat het niet per se een keuze is. Ik denk dat het gewoon iets is, je maakt eigenlijk geen keuze. Als je moeder wordt, dan maak je een keuze om moeder te worden. Ja. En ik leef mijn leven gewoon zoals het altijd is geweest. Dus je neemt eigenlijk, je hebt vrede met hoe je leven is. Ja, nou zag ik toen ik je boek las, ik dacht, jij wil het woord kinderloos eigenlijk niet gebruiken, maar liever het woord kindvrij. Ja. Kinderloos te negatief? Nee, helemaal niet. Dat doe ik meer uit respect voor mensen die ongewenst kinderloos zijn. En ik denk dat het is zo'n groot verschil tussen iemand die gewenst kinderloos is en ongewenst kinderloos. Bij ongewenst kinderloos zit er zoveel verdriet bij. Dat ik kindvrij beter van pas. En het is ook wat duidelijker. Zo van, ik heb hiervoor gekozen. Ja, nou heb je. Ik heb het hier niet even. Ik heb je boek wel paraat. Maar de pagina waar dat cirkeltje staat. Dat je 100% vrouwen neemt. En dat het als een taartpunt gesneden is. Hoe ligt dat? Hoe liggen die verhoudingen ook alweer? Jij weet het uit je hoofd waarschijnlijk. Ja, volgens CBS is 80% van alle vrouwen in Nederland hebben een kind. En daarvan 20% niet. En van die 20% hebben 12% gewenst geen kinderen. En 8% heeft ongewenst geen kinderen. Ja. En hoe kijk jij tegen die verhoudingen aan? Ja, ik vind dat zo heel zo clean gesneden eigenlijk, die taart. En ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat er wel heel wat nuance in zit. Maar ja, ik vond het zelf heel verwonderlijk dat er 12% mensen, Nederlandse vrouwen zijn, die gewenst geen kinderen hebben. Dat vind ik best veel. Ja, dat is ook veel. Ja. Ja. En hoe werkt het nou voor de meeste, nog niet moeders, maar voor de meeste vrouwen, jonge vrouwen? Wanneer begint het in je omgeving op te spelen en wat wordt er dan allemaal tegen je gezegd? Nou ja, bij mij begon het ongeveer, ik denk rond mijn 25. Dat begon eigenlijk wel veel eerder, maar dat was door één persoon. Dat was door mijn ex-schoonmoeder. Die begon toen ik 17 was er al over van, wanneer maak je mijn oma? Toen dacht ik van, ik wil eerst even de middelbare school afmaken. Lijkt me heel verstandig. Ja. Maar ja, toen ik tegen de 30 liep, toen was het steeds meer van, wil jij kinderen? Ja. Ja, en dan komen mensen in wat ik net zei, of jij zei, met dat verhaal van de rammelende eierstokken. Wat ik als man niet helemaal letterlijk heb genomen, want ik geloof niet dat ik ze ooit gehoord heb. Maar, maar waar komt dat vandaan eigenlijk? Dat is meer dus wat er biologisch in je lijf gebeurt. En volgens een onderzoekster, ik ben even haar naam kwijt, sorry. Geeft niet. Zitten dus niet zozeer in je eierstokken, maar zijn het meer hormonen in je hoofd die dan samenwerken en dan ervoor zorgen dat jij heel blij wordt als je een kind ziet en heel erg denkt van, hier wil ik voor zorgen. Ja, dat gebeurt. Ja, ik las dan in je boek dat overigens als mannen een baby beet houden of een baby zien, dat er ook wel iets loskomt, ook een beetje van dat oestrogeen, hè? Ja. Ja, maar lang niet zoveel. In veel mindere mate dan bij vrouwen. Ja, dan zou iemand, zou een man nu kunnen zeggen, ja, zie je wel, het hoort meer bij vrouwen en die moeten zich daaraan overgeven. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik een lastige. Ik denk dat ik ken ook mannen met een sterke kinderwens die heel erg de behoefte hebben om vader te worden. Dus, en ik ken natuurlijk vrouwen die dat veel minder hebben. Dus dat is ook afhankelijk. Ja. Van de persoon. Ja. Is het nou zo met dit boek, als je zegt kinderen krijgen is optioneel, de dingen die je tot nu toe erover zegt, dat je gewoon, dat je iedereen die op die roze wolk zit, eraf gedouwd hebt en naar beneden donder? Heb ik dat gedaan? Nee, dat vraag ik. Nee, we hoeven toch niet. Nee. Ja, nee, ik denk dat sommige vrouwen heel sterk die behoefte hebben om een kinderwens, een hele sterke kinderwens te hebben. En ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die dat niet hebben, maar die zijn een beetje ongehoord. Ja. En ik wil daar wel een stem aan geven. Denk je dat er veel vrouwen zijn die spijt hebben dat ze een kind hebben? Ik heb daar wat onderzoek naar gedaan. En het zijn blijkbaar toch nog best wel wat. In Duitsland vooral. Ik weet niet of Duitsers nou heel eerlijk zijn. Of dat gewoon echt heel veel spijt hebben. Ja. Daaruit kwam 20%. Ja. Dat vond ik wel echt schrikbarend veel. Ja. Ik heb, sinds ik bekend had gemaakt dat mijn boek kwam, heb ik best wel wat mails gekregen van vrouwen, van moeders, die spijt hebben. En ja, soms schrok ik daar wel van hoeveel vrouwen er toch nog zijn met spijt. Ja, ja. Want in het boek komt bijvoorbeeld voor dat jij schrijft dat vrouwen soms 15 jaar erover doen om weer het gevoel te krijgen van nu ben ik weer de vrouw die ik ooit was toen, 15 jaar geleden. Ja, dat ze het geluk terugvinden. Wat het geluk wat ze en mijn voor... man is 7,5 jaar, geloof ik. Ja, ja die zijn wat sneller. Ja, ja, dat is best wel lang. En je geeft ook gigantisch veel tips. Wat, hoe heet dat hoofdstuk? 109 redenen om geen kinderen te willen. Ja, van moeders en niet-moeders. Ja. Welke heb ik onderstrepen? Is nummer 34, zelfbeschikking. Dat is toch wel heel belangrijk, denk ik. Die staat op 34, maar die zou best wel op 1 mogen staan misschien, of niet? Ja. Ja, ik wilde niet per se, het is geen ranglijst of zo. Het is, het is niet een per se een ranking of zo. Nee. Er staan hele kleine dingen bij. Je produceert minder afval. Je hoeft niet 36 keer per week de was te doen. De hel van de zwemles blijf je bespaard. En je hebt de autonomie over je eigen lichaam. Is dat niet heel belangrijk? Voor mij wel, ja. Ja. Ja, voor mij, ja, al die redenen zijn natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Ja. Het is maar net wat je belangrijk vindt. En ik vind de autonomie voor mijn lichaam wel heel belangrijk. Ja. Ja. En hoe werkt het nu? Want jij hebt die keuze, hè, heb je net verteld, gemaakt. Je bent nu 39 jaar. Hoe is het nu? Zeg je het heel uitgesproken, ik wil ze niet? Wordt er nog veel naar gevraagd? Hoe werkt dat? Het is niet zo dat ik een feestje binnenkom lopen en dan een hele grote putte draag van ik wil geen kinderen. Nee. Maar als mensen me vragen, ben ik daar wel heel eerlijk over. Ja. Ja. Ja, en hoe vind je die gesprekken eigenlijk? Die altijd in een bepaalde leeftijdscategorie, laten we zeggen, van jij zei net 17, maar doorgaans een beetje tegen de 30 gaan beginnen mensen over de biologische klok, ook zo'n titel. Ja, tik-tak. Tik-tak. Ja. Ja. Hoe vind je die gesprekken? Kan dat eigenlijk wel? Of is dat best wel privé om dat op een feestje te doen? Ja, het ligt ook een beetje aan de persoon. Ik ben het type persoon die dat niet zo erg vindt. Dus ik snap, omdat ik een beetje afwijk van een norm, snap ik dat mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Dus ik vind het niet heel erg om die vragen te beantwoorden. Maar als het echt zo negatief is, zo van maar daar krijg je spijt van en ik vind dat heel egoïstisch, dan heb ik zoiets van ho, dit is geen gesprek. Deze discussie ga ik niet voeren. Nee. En is de hele discussie, speelt die ook voor mannen? Voor mogelijke vaders of juist niet-vaders? Ja, ik denk ook wel. Maar wat ik zelf aan onderzoek heb gedaan, wel minder dan bij vrouwen. En dat is natuurlijk ook wel interessant, waarom dat minder is bij mannen. Ja. Volgens mij ben je heel overtuigd van je keuze, anders schrijf je er ook niet zo'n boek over. Zie je ook wel eens nadelen? Zeker. Bijvoorbeeld bij vriendinnen die wel moeders zijn en dan die organiseren dan feestjes en dan met andere moeders en denken van, ja, ik heb geen kind, maar ik wil wel uitgenodigd worden. Ik wil wel mee van de glijbaan af. Dus er wel bij betrokken worden. Of gewoon bij een zonnige dag lekker met zo'n kinderwagen door zo'n park heen rauzen. Ja, dat lijkt me eigenlijk heel erg leuk. Ja. Ja, maar het is ook niet zo dat je een hekel aan kinderen hebt, denk ik. Als ik het zo hoor. Nee, maar dat... Je ziet veel kinderen misschien, of niet? Ja, ik geef ook... Ik heb heel lang lesgegeven aan kinderen. Ik ben badjevrouw geweest. En ik maak een strip voor de Tina elke week. Dus ik heb ook wel heel veel eigenlijk met... Ik noem dat een zorgwens. Dus ik vind het wel fijn om voor kinderen te zorgen. Alleen niet 24/7. Ja, geen kinderwens, dat is duidelijk. Hè? Ja. Nou, daarom dus het boek Kinderen krijgen is optioneel. Morgen verkrijgbaar. En ik zeg er ook nog even met nadruk bij. Marloes de Vries heeft geschreven. Maar wat ik erbij wil zeggen is dat je ook allemaal tekeningen maakt. Want je bent ook nog tekenaar. Hoe noem je dat? Cartoonist? Of wat ben je? Hoe noem je dat? Ik vind het allemaal goed. Ik noem het illustrator, tekenaar, cartoonist. Met als ondertitel Waarom niet alle vrouwen moeder willen worden. Ik dank je wel. Succes met de presentatie van het boek. Marloes de Vries. Dank je. Het is 11:55. Ja, morgen gaat het dus gebeuren. Vanaf 19:30 kan heel Nederland gaan stemmen. In Castricum gaat het om middernacht al een stemlokaal open. In de tuin van kapitein Rommel. Dat is een soort natuurtuin met een ontmoetingsruimte. En de burgemeester van Castricum die is daar nu al, want het zit er aan te komen. Nog een paar minuten. Goedenavond, Karen Heerschop. Goedenavond. Dag Karen. Staan de mensen nu echt met een rijen voor de deur om als eerste te kunnen stemmen? Nou, ik zal je zeggen, het verbaast mij ook, maar er staat echt een hele rij. Ja. En de eerste persoon die wilde komen stemmen, die was er al om 11:00. Ja, maar er staat toch geen geld tegenover, alleen de eer of zo? Ja, het is kennelijk een soort wedstrijd om de eerste stem uit te mogen brengen. Ja. En er staan hier ook allemaal cameraploegen. Het is echt wat een gekke huis. En wie is de eerste die met zijn neus nu tegen het raam aandrukt? Dus kun je die zien? Een man, een vrouw? Ja, die gaat nu stemmen. Die is nu al bij. Ik zie. Die gaat nu stemmen. Wacht even, het is voor 12:00. Hoe kun je nu gaan stemmen? Ja, nee, maar hij mag nog niet stemmen. Maar hij staat wel al bij de bij de mensen die achter het stembureau. Maar ze geven hem nog geen... Spannend, wat goed. Hij gaat iets opschrijven, ik weet niet wat dit is eigenlijk. Nee. Ik sta buiten, dus ik kan het niet horen. De eerste stem mag echt pas een seconde na 12 uur uitgebracht worden. En krijg je er zelf als burgemeester zoveel zin in dat je denkt, ik ga ook maar meteen stemmen, of wacht je tot morgen? Nou ja, ik heb mijn pas wel bij me, mijn stempas. Ja. Maar morgenochtend dan ga ik ontbijten met alle 18-jarigen die mogen stemmen. Dus dat lijkt me eigenlijk wel leuk om dan ook te gaan stemmen. Kastrie maakt er echt een feest van, zeg. Huh? Ja. Wij willen gewoon alle stemmers de kans geven om op hun eigen moment te stemmen. De laatste, de langslapers, de vroege vogels. Ja. Iedereen kan zijn eigen moment kiezen, want ja, elke stem telt. En er is er bij mensen uit Kastrikum ook een soort strijd gaande de dagen ervoor wie er dan het eerste is? Staan de mensen achter al uren van tevoren, zoals bij een kaartje van de Rolling Stones? Nou ja, er was dus net iemand die om 10:30 binnenkwam lopen. Die dacht dat hij al kon stemmen. Die hebben we moeten teleurstellen. Die heeft 1,5 uur op een bankje gezeten. En daarna druppelden andere mensen binnen. Dus er is kennelijk wel een soort drive om te komen stemmen. En wordt het ook dat steeds... blijkt ook wel, want de opkomst in Kastrikum is altijd heel hoog. En want jullie zijn hiermee begonnen in 2014, heb ik begrepen, hè? Ja, En zie je nu opgaande lijn? Ja, ik heb het idee van wel. Ik ben niet bij de andere keren geweest, maar ik kijk nu naar buiten. Ik zie er gewoon echt een heleboel mensen staan. Ja. Nou, ik ga jullie veel plezier wensen. Over een paar minuten gaat het gebeuren. En mag die man, die dus kennelijk als eerste staat, ergens iets rood gaan maken. En zal die heel trots zijn. Ik wens jullie veel plezier in Kastrikum. Burgemeester Karen Heerschop, dank je wel om dit even te vertellen bij ons. Dan zit het de uitzending erop. Morgen geen uitzending vanwege de verkiezingsavond. En donderdag zit Lucella Carras weer. Ik wens je nog een hele goede nacht. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu 15 maanden gratis. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen. Extra korting op bio en AH Terra. En extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. NPO Radio 1.